जांदे बदल दियां कणियां समझ के प्यार मेरे नू भुल जामी वफा हनेरी बन माही दे रोम रोम ते चुल जामी बदल दियां कणियां समझ के प्यार मेरे नू भुल जामी वफा हनेरी बन माही दे रोम रोम ते चुल जामी कुंजे तेरे तो वख होवन दी कुंजे तेरे तो वख होवन दी सानू पौड़ा आस नहीं सी जे कोई मेरे बारे पूछे कह देनी कोई खास नहीं सी हुन जे कोई मेरे बारे पूछे कह देनी कोई खास नहीं सी बद के मन दे रे तैनू नाले प्यार तेरे नू रब तो बद के मन दे रे तंगा साहा वालियां कस के एक दूजे नाले बन दे रहे तंगा साहा वालियां कस के एक दूजे नाले बन दे रे जे कोई मेरे बारे पूछे कह देनी कोई खास नहीं सी पर जे कोई मेरे बारे पूछे कह देनी कोई खास नहीं सी जाना इंज लगदा जूं हिस्सा कोई वख होया तेरा जाना इंज लगदा जूं हिस्सा कोई वख होया गिटड़ वहे दा पाली नी अज लखा तू है कख होया गिटड़ वहे दा पाली नी अज लखा तू है कख होया हद तो पहला दुख नगरी दे विच साडा वास नहीं सी हुण जे कोई मेरे बारे पूछे कह देनी कोई खास नहीं सी हुण जे कोई मेरे बारे पूछे कह देनी कोई खास